po ng buhay ko. Pablo Rosan, ito'y walang hanggang. Huwag kang maninimdim ang buhay ay tulong ng pala. Move them one at a time, 'cause I think I'm better than this.